ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. یہ باب کے خاص خطاب اور پس عام خطاب نہ اور ایک نہ اوامر اور پنج نواہی ذکر کل تا اوامر اور نواہی ذکر شو جیسے نور نواہی ذکر گئی. ولا تلبسوا الحق بالباطل او ما گڈوڑوے حق دا باطل سرام حق دا باطل سرام گڈوڑوے تلبسوا د لبس نه دی د لبس نه نه دی لبس وی ګډوډولو ته او لبس وی غوستو ته لبس یلبسون چې شکنه په معنا د جامو چولو راځي. چلا تلبسو یی معنا جامې ماچو چلا تلبسو د به زیر شو دا ماخوذ بیا د لبس نه ها معنا ګډوډواله مکوای مګډوډوای حق د باطل څخه حق غته وی چې په شرعي دلیل باندې ثابت او باطل غته وی چې هغه په شرعي دلیل نه ثابتو ندی مولان نه بجی چاته پوسو کو کنه ندی به حق او باطل ګډ وډ کړی او بل سره او دا غیر به تشی جوړ کو مساله به دې جوړ کړه او هغه به دې ته وې معنا پای کې به یو خبره حق وای او باطل و دواړه به یو بل سره یو ځای کولی. باطل قران کریم کې ډېرو مانو راغله دې او ماده د دې تقریبا شپږ درجه دل راځي لفظ د باطل شپږ درجه دل راغلي دي لکه څنګه چې دلته دا آیات کریمه کې فرمایل لا تلبس الحق بالباطل دوستو آل عمران یو یا کې بوم راشي یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل او کتابیان ولې ګډوي حق د باطل سره نو د باطل معنی قران کریم کې وګوره بیا باطل د ثواب ختمې دو توي ضیاء او ثواب معنی او سره د اجر نه محروم شي لکه سوره بقره کې را روان دي 243 شپې ته کې چې ایمان والا ته الله وي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ما برباد وای ثوابونه د خیراتونو خپل پس باد نه او په تکلیف ورکول غوښتن کی دا قائل دا وګوره مراد نه محروم کېدل شو د ثواب نه غره نو دویم کله حرامه طریقې ته ویلې دي باطل لکه سوره بقره او صلاتات یاګه وراشي چلا تا قلو اموالکم بینکم بالباطل مخره مال مخبل په کورنۍ کې په حرامه طریقه په صحیح طریقه او په صحیح باپار باندې یا یو بل په هدیه او په صدقه غنه یادی په حرامه طریقه مخره نظرین کله عابد ابست او بے فایده سیستوی باطل معنا بے فایده شي چې فایده پکې نه وي لکه آل عمران کې د ایمان والا دعا روانه ده 191 نمبر آیات نا چاغي سوچو کی په پیدائش د اسمانونو زمکه کې دا دعا شروع کی چې ربانا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے رب زمونږه ندی پیدا کړی تا دا بے فایده دا بے فایده ندی دا بس ندی نسلورم کله د باطل معنا او د بطلان معنا د اثر ختمول راځي محول اثر چی ودوی چی دیو سیز اثر زائل شی لیکن سوری یونس کے براشی ہوت یا کہ ان اللہ سیبطلوه یقیناً اللہ با اثر ختمی دا دے جادو دا دروغو او دا غلطو دا جادو اثر اللہ ختمی او پنزم ہر باطل معبود تے ویلے دے باطل معبود لیکن سوری نحل کے براشی دو یا کہ افا بالباطل یؤمنون و بنعمت اللہ یکتون افا بالباطل آیا نو په معبود باطل باندې دی ایمان وروړي نشپغم باطل شوبو دی ویری دي غلطي شوبه لکه سوره کهف کې براش شپک پنځوس کې او یو جادل الذین کفروا بالباطل جګړه کوي کافر پنا روا او شوبو باطل شوبي دی وسره غلطي شوبه نوم باطل مقابل د حق دی حق هغه ته وایي چې په شرعي دلیل ثابت دی نو باطل هغه ته وایي چې په شرعي دلیل نه ثابت کنا نو حق چې په شرعي دلیل ثابت عقیده او عملی هغه ته شاملو نو باطل باغ ته وی چې په شرعي دلیل نه ثابت عقیده او عملی د دې وجنا دلته مقابل د حق باطل رولو او د مفسرینو د مقام کې ګڼ مزاقات ذکرو چا یو مزداق ذکر کو چې حق نه مراد اسلام دی او د باطل نه مراد يهوديت او نصرانيت دی دی به یو مسله د اسلام راغسته او بل به د يهوديت راغسته او دواړه به بل سره یو ذکري څه شی به دی جوړ چا وی د حق نه مراد رښتیا دی او د باطل نه مراد دروغ دی نو رښتیا او دروغ به ګډ وډ کړم یو ماجون به دی جوړ خلکو ته به پېښ کړو چا وی د حق نه مراد هغه دی چې د الله په کتاب کې مافي کتاب الله او د باطل نه مراد داغي بدلول دی چاغه بدل کی تغییر پکې وکي چاوي حق تورات ته او باطل داو چې دی پکې د نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم صفت بدل کړو چاوي حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت ده او باطل څه ده هغه د دې دا تقید چې دی وې دا پیغمبر مونږ ته نه دی را لګل شي ټیک د پیغمبر دی خدای دې عربو ته لګل شي زمونږ لپاره نه دی دا ټول تعبیرات مفصلین ذکر کړي اصل چې کینم دغه ته برازي چې کومه خبره کو شرعي دلیل ثابت ده ناغه د باطل سره مګړ وړوي ا د حق معنی مخ کې شی هغه یادې کا حق لفظ کی ګڼي معنی دلته مراد د حق نه سره چې په شرعي دلیل ثابت و تک تم الحق او مو پټوي حق لرا حق م پټوي وان تم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق پټول ګناه دی او به هم پټوي و تک تم الحق معنی څه وي ولا تک تم الحق دا غلا د لاندې را ګوره ها دا مطلب دی چې پټوي حق او مو پټوي حق دا غوډره چې دلته نون لر شوی دی کنه نونې عربي د لای ناحیه د وجه لر کیږي د لای نافیه د وجه نه لر کیږي نو د مقام کې معنا د نه هدا دا عتب دی په قلبي صوبه نه کنه دا غلا د لاندې داخل نه معنا لا تکتم الحق او اعراب اعراب د جزم نه اچھا پکې او ترکیب کړو چې ایوه په وتکتم الحق حال په تقدیر د ان سره کوم به احتمال اعرابي له حاصل سره د نحو له حاصل سره غوړه دی او الله تکتمود لا تلبسو د لاندې داخل کو لای حذف کو دا ولي دا شنو وی چې ولا تلبسو الحق بالباطل ولا تکتمو الحق دی ولي ونوي دا ځکه تلبیس سبب د کتمان دی دا مستلزم دی کتمان لګنا نو گویا کې تلبیس علت دی او پټول د مسلې دی معلول دی او دا قانون دی چې علت مخی کنا معنا امی براغې تپوس به کو الګ ډیر په پیدو یا لګ ډیر سمولا غون ته بو نو دې بوله کې حق او باطل به ګډ ورډ لاغه چې ملغوبه به ته جوړ کړه نو حق به پکې پټ کړه ولې چې کله تلبیس شي نو حق پټيږي اځې اشاره و دې ته چې خلق په دوه قسم لري یو صرف امیري یو اگر چې سن سپويږي ا چې بالکل امی براغه کنه نو داغه به جدا شانو ا چې لګ ډیر به پوي دنه سره به جدا کار کاو چې لګ ډیر به پوي دو دیو په هچ نیم چا غون ته مولا دې نو حق به باطل سره ګډ وډ کوغه ته به پیش کاوه په دوه کبه ا چې بالکل بنه پې دنه داغه خو به حق پټ کړه او تک تم الحق ا دغه والا کار دی پول ځکه ذکر کو کتمان او پټول ډیر لوی ګناه دی معصیت کبیره دی او قران کریم د دې قباحات ډیر ذکر کړی دي تقریبا 15 قباحات وګوره په طریقه ده نه او د زجر ذکر کوي لکه آل عمران یو یا کې براشي یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق آل عمران یو سلوات یا کې براشي واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم دارنګ دې بقره کې براشي یو سل شپږ سل ویخي چوین نه فریقا منهم لا یکتمون الحق وهم يعلمون یو ډله دا دشتا چې غي حق پټي خو پويږي چې دا حق دی پټي دا د امي سرکار نه دی چې هغه حق پټي دا د مولا کار دی نو دویم کله په طریقه د زجر او د تخفیف ذکر کړي لکه بقره یو سل نه پنځو کې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دا کوم کسان چې دی پټي اغه چرالی ګل دی الله وی مونږه د قران او د سنت نه نو په دی باندې لعنت دی لعنت تل ذکر کړو باقی غن نو دریم کله نه هکړه د کتمان د باز حق نه چې ټول حق هم نه پټه او بازي سب هم نه پټه لکه بقره 238 کې وراشي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ندی حلال د دې زنانو د پاره چې پټو ساتي هغه چې پیدا کړی دی الله د دې په لړمونونو کې مانه د بچي حال پټو ساتي او زما خو حمل ممل نشتا نو عدت تیر کې په دروغه باندې چې درې هي زری دا وته کنه ویلا سي بن کوي یا صورت د خاون د مرګ کې راشلو کې شراش زر زر به وخت تیر شي ضرور مې اچې لسر زمات دوا بل نکاته ګزګار شمه او حال دا چې مثلا د میاشتې د دوه میاشتو حملی د حمل خو خامخلص میاشتې اخلي دا پټول دي دا پټول بنه کوي ګناه ده نو څلورم کله په دې طریقه ذکر کوي چې دا عمل ګورې د منافق منافق عمل دی دته منافقت ویل دي لکه سورې نساء دیرش کې براشي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله دا کوم کسان چې شومتیا کوي او نور خلکو ته حکم کوي د شومتیا او پټي هغه چې ورکړي دی الله دې د خپل فضل نه پټي علم پټي مال پټي دولت پټي نه ښکارا کوي دا د منافق عمل دی پینزم په طریقه د منع د کتمان او شهادت نه چې گواهی م پټوي د حق بیان م پټوي لکه بقره یو سل تلويخ کې راضي او من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله سوق دی لوی ظالم دا غچانا چې پټ کړه هغه گواهی چې د سره د الله د طرف نه گواهی پټول وی جرم دی نو علماوی مراد ته علم هم دی کنه علم پټولم ډیر وی جرم دی خچ په مطلب ویږي هغه خلکو تخکار نه کی دا لوی ظلم دی بقره 233 کې بم راشي چې ولا تکتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلب م پټوي گواهی چاچی گواہی پټکلن یقینا ګناګار دې زړه داغ اړو کې ګناهونه دې لوی جرم دې مزکه فرمایل وتکتم الحق او مپټوي حق او انتم تعلمون او تاسو پویږئ من تاسو پیجن حق لره یو معنا ده حق باندې عالم می مولا هم به پټه به اوسړي تپته نه هغه پټ کو معنا هغه هغه باندې عمل نه کو یا دای خلاف لاندو دور جرم بنی خو چې اوسړي تپته لګي نو کتمان اصل کې راضی مغه ده کی چې اوسړي ته معلومی نه پټ دی کی کنه چې معلوم نه نه سبب پټ کی یا انتم تعلمون او تاسو پویږئ چې تلبیس او کتمان دا ګناه ده معصیت ده واقیم الصلاه پابندی کوي دمانځو وا تو زکات اور کوي زکات زکات ور کوي ګره پابندی د مونږ سوې مخکره د تشریح ته راشي او یقیمون الصلاه کې اگر امخه تکا اقامه ستوي پابندی ستوي او مونږ ستوي نه تشریح د تیر شو نه په بدني عبادتو کې د ټولو نه اهم دا مونږ نو ځکه غا ذکر کوه اقیم الصلاه او اتو زکات اور کوي زکات زکات ور کوي زکات په لغت د عربو کې دا په معنا را تذکیر ازی معنا پاکواله دا که ظاهری پاکوالی او که باطنی پاکوالی دوالو ته زکات ویل دي لکه سوره کهف کې براشي یو اتیا کې فاردنا ان یبدلهما ربهما خيرا منه زکاتا واقرب رحما حضرت علی السلام غالکو وجه کنه او چونکه یره وجه تبابا مور پلارم کفر طرف تراخ کی نا اللہ وی مون غختا او غختا مونگا چه بدل کی ور کی دیل رب دا دی غور دا دینا زکاة پا پاکوالی کی او بیا آغا الگ پزی والا اللہ لور ورکلا چه غد گنو انبیاء و نیا جوڑا شد آغی پا نصب کی انبیاء را لپا کتا نو زکاة دا غا پاکوالی تا وی کرا دارنگی سور مریم کے براشی دیار لس آیات کی دی احیاء علیہ السلام بارکی چو وحنانا من لدنا وزکا وکانا تقیا وګوره پاکواله ولا مون ورکړه والله وی ها زکا او یو معنا شرعی ده معنا شرعی څه ته وی چې زکات په خاص طریقه باندې د مال نه صحیح څور کول چې الله هغه فرض کړی دی هغه نصاب تر رسیدلی د مال نقدیاتو کې د مال نه نو یا ونی می تولې سر دی یا و پنځوس نی می تولې سپین زر دی یا د و پنځوس نی می تولو سپینو زرو قیمت دی دې ته ورسی نو په باندې زکات فرض شي هلو عشر دی عشر هم زکات دی ښا معنی د ځمکه زکات دا غي ځان لا ترتیب دی دې کې سلوي ختم روپې دا او پاره کې یا شلم دا یا لسم دا بارانی ځمکه یې لسم دا پکې او کارټی د خپل بولان دی د خپل مهنت لاندې نو پای کې بیا شلمه ده اته عشر وی بیا فسارو کې ځان له طریقې سره زکات دی ګړو بيزو کې ځان لده دارنګ په غوانو کې ځان لده او خانو کې ځان لده دای ترتیب ځان لده خو اکثر قران کریم چې دا ذکر کوي نو لفظ د ایتا و سره ذکر کوي اتو زکاتا ورکوي زکات ایتا دا په مالونو کې استعمالیږي لکه سوره بقره یو سلو او یا کې براشي وا تل مال علی حبه ورکی دې مال د الله په نوم سره د مینې د دنه د مال سره خمال او کرم مال د الله په نوم ورکی. نو کله امور محسوسو کې ذکر کیږي چې دې په سترګو ویني لکه عرب یو سل نوی کې براشي 190 کې چې فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فيما آتاهما آتاهما دغه شان سوره نمل کې مانا هغه سيزونه چې هغه په حواس معلوميږي حواس 15 دي انسان له الله ورکړي دي کنه سترګي وګونه پوزه قوت د ذائقې چې الله جبه کې خلقي چولې دي قوت الله مې چې ټول بدن کې چولې دي پسترګو سيزونه ښکاری مبصرات داغه علم پسترګو راځي د مسموعات او علم په وګونو راځي د مزوقات چې کوم د سکه د قبيلې نه دي داغه سيزونه علم په جبه او په خله راځي د مشمومات او کوم سيزونه چې د بویونو د قبيلې نه داغه علم په پوز راځي او د ملموسات کوم سيزونه چې د لمس د قبيلې نه دي چې تا ته پته لګي ګرم دي یخ دي شبړ دي مئین دي داغه علم په لمس راځي خدای ټول بدن کې الله خور کړي دا طاقت نو په دې حواس چې کوم شی معلوميږي هغه کې ایتا لفظ ذکرو خو کله دا ایتا په معقولات کې ذکر کیږي معنی ظاهر کې په حواس نه معلوميږي داغه مدرک علما او عقلي بیا کنه لکه سوره نساء او درش کې وراشي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله دارنگي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وګوره ظاهر خبره ده چې بای سيزونه غي چې هغه ظاهر ښکاری نو دا آتاهم الله دي الله چې چاله ورکړې مال نو ظاهر کې په نظر راځي تیم پسترګو ویني زیم وینم کوم دا غي بارا کې خبره اوري زیم اورم او یو هغه دي چې ښکاری نه لکه علم الله چاله ورکړې دي هغه د امور معقوله او د قبیلې نه دي کنه اسې پته غونډه لګي دا چې چاته پسترګو ښکاری چې هغه دې پروت دي یا نور داسې سيزونه تقوا شو داغه اثر ښکاری پر تقوا چې کوم حقیقت ته نه خو پټ څه کنه داغه محل یا دماغ دی یا زړه دی تقوا هاونه او کله امور منزلو کې استعمالي لکه سوره هود کې وراشي اتیشات کې چې نوح عليه السلام خلقو یې قال يا قومي ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده همدغه شان سوره مريم 30 نمبر آیات سوره بقره 37 سوره بني اسرائيل 101 کې دې درې واړو کې استعمالي د دې نه دا پته لګیدا چې دا صيغه د ایتان ده دا د مال سره خاص نه ده لکه پرویزیانو په دې باندې خپل خبره بنا کړې د منکرین حدیث او دارنګه دا صيغه صرف د تملیک د پاره نه ده لکه څنګه چې احناف وایي ټیک دی او قول لداغي خو لیکن دا خبره کمزور ده ځکه تملیک په زکات کې شرط دی په دلیل د ایتاغي دا خبره کوي د دې نه مسله دارا وته راغي نو باطل ده چې سړی به مالک کې چې تا مالک کړي نه دغه زکات نه صحیح کیږي او بیا داغه د پاره یو سړي سره قرض او ستاپه یې قرض وي وردا اګه خو بل وجه هم ده او ستاپ قرض ورتا او قرض پوته اوس په زکات کې پریدي نو دا څه نشي پری خو دي احناف وي چې ته وایې چې بس ما او د زکات کې پری خو نه ته پیسې غلا په لاس کې ورکی مالک دې کې نه چاغه قبول کړي نو داغه نرسته بیا ته وته پریدي ادا وکه هوتا ما خو تللی با وکه هوتا نیتوم نو کړي بلکې دا څه غره استباحت د پاره استعماليږي لکه بقره او سلو او یا کې راځي وات المال على حبه په هر صورت اخو د مجتهدینو خلافات دي ځان لا یو یو مسله کې بلبله مسله د اصول د لاندې هر یو په خپل ځای کې صحیح دی الله دې ټول لاجرونو ورکی خو چې کوم صحیح نه ته باغره علي چې تاسو په نظر کې ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها خو معنا شرعي پاغي قران کریم کې په سلور طریقې ذکر دی کله چې غره امر ذکر کوي نه هزله قران کریم امر کړل دی ها نه هزله چې زکات ورکړې دي نه دا پته لګي چې زکات فرض ده ځکه امر خالی معنی مطلق کې وته وي خالی یعنی فرائض دا د وجوب د پاره ویم په صفاتو د اهل ایمان کې ذکر کړل دی لکه سوره بقره 177 یا 277 یا نور غنو ځینو کې وراشي نو دریم دا مخکنو امتونو کې هم فرض وو لکه د عیسی علی السلام امت کې دا فرض وو زکات سوره مریم یو درس کې وراشي اسماعیل علیہ السلام ملت کې انته وو سوره مریم کې براشي 55 کې د بنی اسرائیل دین کې وو سوره بینه 50 آیات کې براشي د ټولو انبیا او په دین کې وو سوره انبیا 3 آیات کې براشي ښا 73 نمبر آیات کې مثال اورم خبره فواید د زکات چې د زکات ورکولو څه فائدې دي لکه څنګه چې د مون فواید الله یا د حج فائدې دي دغه شان د زکات هم فائدې دي کنه قران کریم هغه ذکر کوي یو دا چې دا د نیکو اعمالو نه دي نیک عمل لکه بقره یو سلو یا کې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اخر کې واقام الصلاه وات الزکات اقام الصلاه وات الزکات دارنګي زمو خبره دا سبب د اجر د الله دربار کې لکه بقره وسو یا کې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم بدل ول الله ورکی مدرم دا سبب د حصول د جنتونو او د دلولو د ګناهونو د دینه چې کوم سره زکات ورکی یا کوم خلق زکات ورکی لکه مایده دوله سات کې وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي اخر کې لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار مثلورم دا وصف دا هغه چا دی چې هغه حقدار د دوستانه دی مستحق د ولایت دی لکه سوره مائده 55 کې انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه تاسو د دوستانی حقدار غره الله دی دا الله رسول دی هغه ایمان والدی چې پابند سره موږ کې زکات ورکړي کوم سره چې زکات ورکړي دی حقدار د دوستانی دی چې زره دوستانه وشي نو پینځم الله سره موږ دوستانه کوي ایمان والته موږ تاسو سره دوستانه وکړي سبب د حصول د خاص رحمت دی دې سره خاص رحمت راځي لکه اعراف یو سل شپک پنځو کې براشي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون زما رحمت دا فراخ دي هر سيستا مخام خالقم به دا کسانو د پاره چې غي ځان بچ کي ور کوي زکات نشپغم دا سبب د عصمت دي دې سره بچاو راځي دغه سوره توبه 5 آیات کې ورسته یو لسم کې فیذن سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين ورسته فانتابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم او به وبا سلا پابند سره مونږ کو زکات ورکاو الله وی بیا او د سموای به پری دیخه دره د مال او د دم د ویني حفاظت راغی وسو د دې سره حفاظت راځي او ظاهر پته لګی چې راځړې مسلمان دیخه نوم دا سبب د فلاح او د کامیابی دی سوره مومنون سلورم آیات کې وی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين من اللغو موردون والذين هم للزکات فاعلون کامیاب خلق ذکر کول دا غي صفاتونه ناتم دا سبب د استیاد دی دې سره بده الله مال سی واقعي مال بډیریږي برکات وب ګډیریږي لکه سوره روم کې راځي حکم سلويخ کې وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون دا کوم کسان چې زکات ورکړي د الله درزاده پاره چې د الله حکم دی دوی خپل ځان لا مال دوچن کوي مال زیاتې مال الله سی واقعي ښا دارنګي اجرونه سی واقعي بدلې ولوم الله سی واقعي د آخرت او دا حقیقتونه چې کوم سره د خپل مال نه زکات ورکړي نه غمال داغه په فائدہ راځي دنیا کې الله داغه په فائدہ راولي او دا هغه مال آی کې بالله برکت دی او کوم سره چې نو ور کوي بیا وګوره هغه مال بنه دا هغه په فائدہ راځي او نو بای کې الله سیواواله راولي برکات به ختم شي ښا نو نه هم دا د محسنین په صفاتو کې دی لکه سوره لقمان سلورم آیات کې وی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدا و رحمت للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة محسنین څوک دي پابندې سره مونږ کوي زکات ورکوي آخري لسم د دې پرې خودل دا د مشرکین او د اوصافونه دي مشرک هغه دا کار نه کوي زکات نه ورکوي حامیم چې دوه آیات کې وی و ویل للمشرکین الذين لا یاتون الزکات وهم بالاخره هم کافرون تبای د مشرکان ولا دا کسان دي چې زکات نه ورکوي او اخرت هم نه مني واعطوا الزکات ورکوي زکات او ورکوا ما راکعين رکو کې سرا د رکو کوونکو نه رکو وکوي سرا د رکو کوونکو نه ماده د رکو په قران کریم کې ديار لزل راغلي ده او په وو طریقو الله جل شانو ذکر کړل ده کله ایمان والا ته الله حکم کړی دی چې رکوع وکړي لکه سوره حج وو یا کې یا ایه الذین آمنوا ارکعوا کله د ایمان والا صفت کې ذکر کړی دی لکه سوره توبه او سدولس کې الراکعون الساجدون نصر نه وی الطائفون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الامرون خصوصی صفت له صفات د ایمان والا ذکر کړو کنه یو صفت په کې داو چې دی الله ته رکوع کوي ها نو دریم حکم الله کړی دی پر رکوع مریم علیه السلام کا لکه آل عمران کې وراشي درې سلوی یا مریم اقنوتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین نو سلورم په صفت د صحابو کې ذکر دی چې غیب رکوع کوله لکه سوره فتح کې وراشي او کم دیرش کې چې تراهم رکعان سجدا چې صحابه ویني یا په رکوع کې ویني یا په سجده کې ویني کا دغه منځونه کوي هغه دغه ولاله کوي الله تعالی نو پینځم په صفت د داوود علیه السلام کې ذکر کړو سوره سواد صلی الله علیه وسلم کې او ظن داوود انما فتنا ورست راضي وخر راکعا مشبغم کله تعلق د راکعینو ذکر کی سره د بیت الله نه لکه بقره یو سل پینځیش کې وی واحدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ركع دراكع جمع ذكر دارنگ حج کی بم راشیش پگیش کی نوم انکار مشرکین در رکوع نہ کڑے دیکھا لکہ مرسلات تصل وی کی راضی و اذا قيل لهم ركعوا لا يركعون کہ مشرکان تو بداوی لشو اللہ تعجزیو کے رکوع کے ندین کی اور رکوع په لغت کې وی انحناء تا دا صرف کا تقول او کله په معنا د انقیاد او د تابعداري راځي کله معنی استعمال دي او اصطلاح کې زمونږه مونږ کې چې کوم رکوع ده نو د خپل شارا کا تقول سرا کا تقول او شا او سر یو برابرول خدا په نیت د عبادت ته کومه چې مونږ کې کو کنه نو شا او سر یو تلکول او ورټیټیدل دې ته رکوع ویل دي دې ځکه د رکوع نه کوم رکوع مراد ده چې الله حکم کوي چې ورکاو اکثر مفسرین وی دا شرعی رکوع مراد ده کنه موسکی چې کوم رکوع ده دا مراد ده او دې ځکه ارکاو کچاوي چې دا څنګه مراد ده مخ کې اقیم الصلاه ذکر کو راقیم الصلاه کې دا ذکر شو کنه خپل موسکی رکوع هی کنه نه پکې نه به څنګه مستقل ذکر کول چې ورکاو مار راکاین نه دا غي جواب وکړه چې دا اشاره د اهتمام ده ځکه يهود او مشرکان دې به رکوع بد ګڼل نه الله ځکه ایمان والا ته وی چې رکوع کا او دې ته جزء اهم وی نو جزء اهم ذکر دی مراد ته ټول مونږی ها ابن کثیر یو معنا کړی دا غوی وی دی چې مراد د رکوع نه معنا لغوی ده نو معنا دا مخوا چې ورکاو مار را کین رکوع کې سره د رکوع کوونګه تابعداریو کې سره د تابعدارو نه معنا د تابعدارو جماعت کې ملګری شه کنه د مسلمانانو د جماعت یو فرد جوړ شه کنه او اشاره ودی ته چې ایمان والا سره په هر نیک عمل کې شریک شه حافظ ابن کثیر ویغه ورکاو مار را کی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیات تاسو حکم کوي خلق او د نیکو کارونو وتنسون انفسكم او یې راوي خپل ځانونه اتامرون الناس بالبر حکم کوي خلق او د نیکو کارونو او وتنسون انفسكم بر تاسو خلق او د بر حکم کوي د يهود مولان اغه یادی او ځان د نهیر دی په لری په عمل نشته بیر وی اصل کې توصف الخير ده دا مشتق دی د برنه او بر اصل کې هغه کلو میدان ته وچی ته وچی هغه ډیره ارته بیرته او مظهری وی هر خیر ته شامل دی هر نیکی هغه ته بیر ویل کی بغوی دل ته ویلو معالم التنزیل کې او مظهری ذکر کړیو روح المانی ذکر کړیو کبیر کې امام راجیم راوړیو چې دا دی يهود د مولانو حق نازل شوی دی دا ځکه چې یو سړی بر دینه کله د دې اور رشتہ دار وو هغه به مسلمان شه او هغه به تاسو کو چیرې زه مسلمانم د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملګری هم تاسو خیال لینا هغه به ته اسبت علی دینه فإن امره حق وقوله صدق کلک شو ملګری شو سره خبره بالکل صحیح ده او خبره حق ده خبره حق ده او وینا رشتیا ده یو غلط به غی ته یو بل غلط په شاکې دل خبره باندې راتلخه دا ویول دي يهودو غون تکار کوي چ کله څوک دنه تاسو سږی د مسلې مبارک نه او حق ده او خبر اشته او بلې غلطه ملګرتیا نه کې رد کې تاسو کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ناراضه داغه سنت هم بد شي لفظ د بر په قران کریم کې اتزل ذکر دی امام راغب مفردات کې وی بر وسعت فی الخير ته وی او په لغت کې مطلق فراخه ته وی وسعت تا. نو دا لفظ شامل له هر بندګه ته هر طاعت ته عمل شرعي ته ایمان بر رسول صلی الله علیه وسلم ته ایمان بر قران ته صلات او زکات وغيرها ټول ته شامل له. او په قران کریم کې تفسیر ګوره کړه ان شاء الله رب شي سوره بقره یو سل و او یا کې لفظ زونه ذکر کړی د نه کې جلیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي بنذا قاعده ذکر کو نورست بنذا عمل وات المال على حبي اخره پوریخه دا لست زونه دغه ذکر کړدنه کې او بیا په یو صلیحه بیا کې یو بل صفت ذکر کړل دي ولیس البر بان تاكل البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى او په سوره ال عمران 92 نمبر آیات کې اول صفت ذکر کړل دي چلن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون دا ټول بیر شکنه دا ټول نیکی شو او بیا ترغیب الله ذکر کړل دیتا چې د نیکه په کار کې اول سره تعاون کوي اول سره امداد کوي اول سره ملګرتیا کوي لکه سوره مائده 2 آیات کې براشي و تعاونوا على البر والتقوى د نیکه د کارونو او تقوا د کارونو بارک یو بل سره امدادو کې غوړه خلاف مکوې لکه اوسړي راپاس یې غوي د الله کور جوړو مخالفت چته ونه کې وې ټیک د زر سره ملګری مخفل منډه ترړو خپل کوشش وکاو هغه د دین څخه کار کوما او تا ته پته چې یقیني د دین کار د مدرسې د مثلا بل څه دي ته اوسره ملګرتیا وکا منډه وسره وکا د تعاونت وی تعاون للبر د نیکه په کار کې اوبل سره منډه وکا سو غریب دې داغه لپاره د امداد ضرورت دی او تن تاسو یې رغوسه امداد لپاره څه کوشش ته تاسو سره تعاون وکړه ملګرتیا او سره کومنده وو ځکه الله حکم کړی تعاون دارنګ ترغیب راکړو په دې کې چې کچته جرګي کوي نو نوري جرګي مکوې د نیکه جرګي کولی شي لکه سوره مجادله نه آیات کې براشي تناجو بالبر والتقوا ایمان والا د نیکه او د تقوا د کارونو جرګي کوي ها اسی جرګي مکوې بے فائدې جرګي دې جرګو کې تاسو فائدې دي دا غبرو نیکه ته وي عام نایا تاسو حکم کوي خلقو ته بالبر نیکه مان پتوا ته تابعدار د پیغمبر وطن ثاون انفسکم او حال دا چی روي خپل ځانونه خپل ځانونه د نیر دي دا کې دې اشاره وا چې خپل خود نبی له سلام قال ناراضي او خو کده نو څوک تاسو کی کنه ناغه ته هه وېره د کار صحیح دی بالکل عملګری شو ترخه عملګرتي پرې نه دی ناغه ته خبره کوي خپل روز کوي دا ناکار خو یو کنه چې اوسړي نه ځان ير دی بل وته مخې ترې خپل کور د نه ير دی خپل بچی د نه ير دی خپل ځان د نه ير دی او نور خلکو ته خبره کوي چې دیندارې دار نه ور دوی چې استاد نو به ځان دی بیا جهان دی کنه ارزه کې خدا خبره مشهور ده انسان ځان ير شو او نبی له سلام ته خلوم به حکم داو چې ان دې عشیره تک الاقربین خپل خپلوان نزدې وي روا او یو خواغه ده چې تا په خپل خپلوان خو په شیشو په خواغه یې نه مونی چې نه مونی نو بیا پرې ده بیا مخ کې ځه خلوم به مهنت په خواغه دې کنه او چې کله دا کارونه کینو بیا د مسلې سر ختم شي ښه يهوديانو دا څه کنه کنه کې خبره بل تکه او په خپل پستا عمل نشته رسو براشي ان شاء الله سب کې لمه تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله دا ولې دا څه خبره کوي چې عمل پې نه کوي دا الله پنځ ډیر د غضب خبره ده ډیر د غوسه خبره ده ور لا تنسون انفسكم مطلب سي معنی مې راو خپل ځانونه کنه ماده د نسیان د ير قران کریم کې 15 ځله راغلي ده نسیان وی په لغت کې يرولو ده او الله منزه دې ردينا الله نه ير ناراضي ښه لکه سوره مریم کې وراشي سلور شپه ته کې وما كان ربك نسيا صار رب اغيرون کې نه دي داغ نه نيريږي سوره طه 25 کې وراشي لا يضل ربي ولا ينسى نظم رب خطا کېږي او نه تيريږي عبد الله مسعود رضی الله عنه چراغه کنه او کسان لګي یو پکې مشرغه وي وای سلسله سبحان الله سبحان الله ناغي کډو کجورو ډوکی خيو کتا پاډو کو به سبحان الله سبحان الله بیا به وای الحمدلله وصلی الله الحمدلله ناغو دسه وی عل الله توتون الله ته ورشماره چې دور درل الله ته شماره قسم په خدای لا یذل ربی ولا ینسا نظم رب خطا کیږي تیر راضی دا نه نه ریږي ها دا مو اچي الله تعالی به ته یرشي ګوره ما سلزله ویلې دي هغه ته یاد دي ها شماره وی مکم دې کې چشمار نه راغله هغه ته مشماره او کم دې کې راغله دلته وشماره او سلور آیاتونه داسې دي چې په هغه کې نسبت ته الله ته دیره څنګه لکه سوره اعراف کې او 5 کې وراشي فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا من بعد خلق مير كلك سنگ چې دې در ډیر وځي دا پیشي را کړې وا سوره توبه وش پته کې براشي نس الله فنسيهم دي الله ير کړون الله دي ير کړل جاتي سلور دیرش کې براشي وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا دي توبه ویل شي نن بتا سم مير کو لکه څنګه چې تاسو ير کړو ملاقات دروازه تاسو چې دادې نو بقره او سر شپک کې براشي مان ننسخ من آیت نو انتها هغه چې منسوخ کو مونږ آیت او یې ير کو سوال دا نه چې الله نه ير راضي وینا دې ځکه د ير نه مراد فرق دی ترک ها دا یاد ساته ولی د ير سره ترک لازم دی شی چې ستانه ير شي نو ستانه پاتې شي کوم شی چې ستانه ير شي نه پاتې نشي نو مطلب یې څه دی دلته مطلب دا دی چې فل یوم ننساهم نن ورځ به مونږ دی دلته پریږدو دلته به پریږدو په دې عذاب کې یا نس الله دی الله ير کړو فنسيهم نو الله پریخودل دا الله دین دی پریخو کنه ير کړو کنه دارنګ الله ورته وینم به مونږ تاسو دلته پریږدو په دې عذاب کې به نن تاسو نظام معنا ده او دا آیات په دلیل د کما نسیتم لقاء الله وت مقام خو یینم یېرو جو سره چې اوسې یېر کی دا قبل ته وی چې نن دې یېرو ما نه مطلب دا لري چې څنګه د نسیان سره ترک لازم دی کنه چې سړی نو سیز یېر شي نو پاتې شي نو تا دا غشان پریږدم نو ترک مراد دې دغلا دا غین علاوه نورو کې خپل معنا ده او دا په صفت د بندګانو کې په دوه مانو راځي کله ییر اختیاری او کله غیر اختیاری اختیاری صحیح شری ته خیادی چې دا خبره د خو اهمیت ولنه ورته نه خوښ نه دي یله کا شی د ییر کو کار دی ییر کو خیادی وتا او مطلب دا لري اهمیت ورنه کا کنه نو دا کم چې به اختیار ییرول لګنه د سړی په اختیار کې نه ییر شي نه پاګه الله نیول نه کوي او که په اختیار دی ییر کړو پکستر دی ییر کو پکستر دی شی پرې خو دو ته پاګه دی الله نیسی دا لوم به مثال څنګه کله سړی نه به اختیار ایر شي لکه سورہ کہف کې براشی او شپه ته کې فلما بلغا مجمع بینهما نسیاحوتهما موسی علیہ السلام او داغه ملګری چې کله مجمع البحرین ته ورسیدل نو مایه ته ایر شو د دوالو نه ایر شو سورہ یوسف کې براشی دو تل وی کې فان ساحو شیطان او ذکر ربه فاه یوسل پینزل اس کې براشی ولقد عهدنا الی ادم من قبل فنسیا ولم نجد له عظما آدم علیہ السلام نے ارشیو دیر پر آگلے او دا ایر گناہ نہ دیکھا حدیث کی شرازی چې زما د امت نا نسیان پورتا شوئے دے پیر ایو کارو کی کنن فا اللہ پاغین را نسی دا نسیان دے ایو پر خودل لی پا قفرہ دا بیا معصیت دے گناہ دے وطن ساونا انفسکم او ای روائی خپل زانونا انفس جمع دا نفس دا او مفرد پا قرآن کریم کی او سل سلویخ زلر آگلے دے او جمع انفس دا او سل پنزوز زلر آگلے دے او په نه مانو باندې استعمال لکه کله نفس دې انسان شخص ته ویل دي لکه سوره بقره تسلوی کې واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې نه بشي پورته کول یو تن د بل تن نه یو تن ته سوې نفس وې نو دویم کله ادم علی السلام ته ویل دي لکه سوره نساء لوم بیا یاد کې براشي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده الله غزاد دے چې تاسو پیدایش شروع کړی دی یو تن د یو نفس نه تاسو په ادم علی السلام کنه مر ادم علی السلام نو دریم د انسان دی بدن ته نفس ویل دی لکه مایده پنځه سلوی خبر راشي وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس نفس به وجل کیږي په بدله د نفس کې نه انسان ته ویل دی ښا نو سلورم په معنا د جنس راځي ادا معنا هم ډیر استعمال ده مثال په تور اعراف یو سل نه هاتیا کې هو الذی خلقکم من نفس واحده دغه د بل معنا هم ده جستا ذکر کړی ده الله غذاتی چې تاسو د یو جنس نه پیدا کړی تاسو جنس یو دی او دې ته جنس فقهی وی غره ها او یو جنس منطقي دی غزان لري دا چې کوم جنس سره فقهاو په نس دانو عرض منطقيانو په نس باندې ښه ندارنګي بقره سلور اتیا کې سورې روم یو یو شیات یو پدې معنا پینځم دی انسان کې الله یو قوت پیدا کړی دی او هغه قوت ته نفس وی ادا په درې قسم دی یو هغه دی چې هغه ته نفس اماره وی لکه سورې یوسف 3:5 کې براشي ان النفس الاماره بالسوء اما نفس اماره دا د ناکاره سړي نفس ته کنه چار وخت وته دا وسوسه چې دا ناروا او کا دا او کا دا او کا دا او کا هغه په ناروا په سیالم دی سوچ پکې نه کوي نو دویم د مؤمن او د ایمان والا نفس ته سوره قیامت به آیات کې براشي غته نفس لوامه ویل دي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه هغه نفس ډیر ځان ملامت کوي مانه ګناه دي وشي خو ملامت دي د دې وجه نبی اسه کوي جاری الله تا داغه نه مغفرت غواړي چې الله ما ته بخنه وکي ګناه را ته معاف کړه دا نفس لوامه لري کنه ځان ملامت کوي نو دریم نفس مطمئنه دي دا داغه اوچتو خلقو نفسونه د انبیاء کرام خصوصا ها لکه سوره فجر کې براشي وی شاعت یا ایته النفس المطمئنه دته نفس مطمئنه زکه وی چې دی ګناه خاله بالکل نه دي ها دا درې قسمه نفوس دي دا درې قوتونه دي کنه نشپغم په معنا د زړه راغله دي نفس ذکر دی مراد ته زړه دی لکه سوره یوسف ته سلوي کې آتش پیته کې براشي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجتا في نفس يعقوب قضاها يعقوب عليه السلام كل زامنو ته دلو یو طریقه وکوله چې بچی تاسو کله خار ته دنه داخليږي کنه نو په یو دروازه من نه وځي په ګڼو دروازو لاړ شي پای کی ډیر حکمتونه ولید نبی چې نبی له الله ډیر اختیارتیا ورغلی یو خدا چې دغه مصر والا چې داونه وي چې مړ یو خدای خلکو زموږ راشن ټول خلاص په مګر اخلاص شي اده يعقوب عليه السلام سلام زامن خيسته خيسته شکل والا دنګ دنګسان او ډیرو غنو یو له زامن ملس زامن په یو زبانه بتل داغه اخر کې وسره بنیامین هم لاړ یو لسم دولسم یوسف علی السلام ناری ته دا دیم داسې نظر در باندې چتهونه لګي زکه وته وي او چې څنګه اغي لاړ نه کار خوش کنه ضرور دا غي نه پاتې شو نه الله جل شانوي ما کان یغنیان من الله یعقوب علی السلام دا غي نه صدف نه کړې شو دا غسیز نه چې الله مقرر کړو ولی دا الله د حکم مقابله نبی بولی شي خپل سو بولی شي سو کوله الله چې سوالي غکېږي هو یو شی او الا حاجتن فی نفس یعقوب قواها مگر دا یو حاجت په ځړه د یعقوب علی السلام کې دا هغه په لور خبره وا او هوکړه نو مراد دې زړه سورې نه تا کې کوم راځي تلور ما یتي نو هم دا الله په صفت کې راغلی دی ښا قال د متشابهاتونه به تاسو باندې زی لکه سوره ماده او سل شپاله کې تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک الله ما سره چې کوم علم دې تا ته پته رچ دا دی وسخه او تا سره چې سدي ما ته پته نشته تا نفس کې چې سدي دارنګ سوره نام کې براشي دوله صاحب کې كتب علی نفسه الرحمه الله په خپل نفس باندې په خپل ځان باندې رحمت مقرر کړی دی ایمان والو لپاره ناتم نفسانی شهوت ته ویل دی لکه سوره یوسف دری شهادت کې براشي ورا ودته التي هو في بيتها عن نفسه هغه جینه پټګې تورې مطالبه وکړه د یوسف علی السلام نه په بار د نفس داغه کی معنی د شهوت نفسانی داغه کی نه هم په معنا د روح راغله ده ساتو ته مونږ وایو کنه سوره توبه 55 کې وراشي وتزحق انفسهم وهم کافرون د دې ساونه وزيو حال دا چې کافری تکویر کې وراشي اومایات کې زمر کې وراشي د وصل ویس کې دا د نفس غ معنی قران کریم کې استعمال لی او بیا نسبت د وسوسې نفس ته سوره قاف کې وراشي شپاړت کې کله وته نسبت د شح کړي دي شح سوره حشر کې وراشي نه حمایات کې کله او تر تسویل نسبت کړل دي سوره طه کې وراشي 96 نمبر آیات کې دا غ بعضه اوصاف دي د نفس کې الله ذکر کړی دي نایا تاسو حکم کوي نور خلق دا د نیکه او ير او خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې تاسو ولې کتاب دا الله مولانی دا الله په کتابم پويږي دغه دا مطلب نه کنه پوي دنه بیا خیر دی جایز وو او چې نه پويږي نا بسن بلته نه کې حکم کی دا خیر دی د مزید قباحت د پاره ښا وانتم تتلون الكتاب او تاسو بیانوي کتاب دا الله فلا تاقلون نا عقل نه لره دلته تجریدی معنی افلا عقل لكم مفعول ته ضرورت نه وي بے ځای مظهری وي یا افلا تاقلون قبح صنيعكم مفعول له با مظهری وي آیا تاسو نه پويږي پاغنا کار کار خپل ور دا خپل نه ناکار کار کوي او دا ناکار والی نه پیژنې پدې نه پويږي بیا وګوره ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وډوي حق د باطل سره وتكتموا الحق ومپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پويږي چې دا تلبيس او ګډوډول د حق د باطل سره او کتمان پټول د حق دا ګناه دی واقيموا الصلاه او پابندي کوي د مانځو او اتو زکات او ورکوي زکات ورکعو مع الراکعین رکوع کے سرد رکوع کو ان کو نہ اتامرون الناس بالبر آیات حکم کوي خلق ته د طاعت او د نیکو وتنسون انفسکم او حال دا چې روي ځانون خپل وانتم تتنون الكتاب او تاسو خلول کتاب د الله افلا تعقلون یعنی عقل نشته تاسو یا تاسو نه پويګه پدې نا کار خپل پکه باحت دې کار خپل